جب سنت کو چھوڑ کے بدعات کا راستہ اپنایا جاتا ہے تو کسی ملک کے اندر اذان سے پہلے درود ہے، کسی ملک کے اندر جمعے کے خطبے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد مشترکہ قیام کی حالت میں درود ہے، کسی ملک کے اندر کوئی رکوع کی حالت میں بڑے ہل ہل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کسی ملک کے اندر بند کمرے کے اندر اندھیروں میں ضربیں لگ رہی ہیں، کسی ملک کے اندر بڑی بڑی تسبیحوں پہ ذکر ہو رہا ہے، کسی ملک میں کاؤنٹنگ مشینیں چل رہی ہے، یہ ہر ملک کے اندر بدعتیں الگ ہیں کیونکہ ہر کسی کا ایجاد کرنے والا الگ ہے۔ مسجدیں جدا، مذہب جدا، کتابیں جدا، ایمان جدا، مسائل جدا، عقائد جدا، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، فرمان مصطفیٰ ایک ہے، آیات قرآنیہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، امت ایک ہے، لیکن دین جدا ہے۔ ٹکرانے کی وجہ یہ ہے، جو ٹکرا رہا ہے وہ سنت کے راستے کو چھوڑ کر بدعت کے طریقے پہ چل رہا ہے، اسی لیے بدعت۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ شریعت اسلامیہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پہ عمل کریں، جو دین امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس میں اپنے پاس سے اضافے نہ کریں، بدعات کے دروازے کو نہ کھولیں، بلکہ جو حکم جو فیصلہ شریعت کر دیتی ہے اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھیں۔ اور جو دین اسلام کے اندر نتنے کاموں کا اضافہ کرتے ہیں، بدعات کا دروازہ کھولتے ہیں، وہ اللہ کی شریعت میں اضافہ کرنے کا جرم کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ آئیے بدعات کے بارے میں اللہ کے کلام اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سنیں اور دیکھیں شریعت ہمیں تعلیم کیا دے رہی ہے، ہمارے اوپر ڈیوٹی کیا لگائی جا رہی ہے، ہمارے اوپر پابندی کیا ہے۔ مالک کا فرمان، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ، یہ میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، اللہ کی شریعت کا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے راستے میں کوئی کمی کجی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کا یہ راستہ بالکل سیدھا. اہل ایمان کو حکم کیا ہے؟ فتبعو, تم اسی راہ کے راہی بنو, اسی راستے کے اوپر چلو, اسی راہ کی پیروی کرو جو سیدھا راستہ ہے. سیدھا خط, سیدھا راستہ کون سا ہوا کرتا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے, جس میں کوئی بل نہ ہو, زگ زیگ نہ ہو, ٹیڑھ پن نہ ہو. امام الانبیاء کے فرامین, اللہ کی شریعت کے احکام, یہ سیدھا راستہ ہے. جو اس راہ پر چلے گا وہ سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اور مالک کا حکم بھی یہی ہے, اس راہ کے راہی بنو. ولا تتبعوا السبل, اور راہوں کے راہی نہ بنو, دوسرے راستوں میں نہ چلو. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر باقی راہیں بھی موجود ہیں, ان کے راہی نہ بنو. اگر تم ان راہوں پہ چلو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تم ان ٹیڑھی راہوں پہ چلنے, اگر اس راہ پر چل نکلے تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. وہ اللہ کی رسی, وہ سیدھا راستہ, وہ صراط مستقیم تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اگر تم ٹیڑھی راہوں کے راہی بنے, کسی اور راستے کے اوپر چلے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار اختیار کرو. اس آیت کے اندر بھی صراط مستقیم سے مراد اللہ اس کے رسول کا راستہ, سنت کی تباہ کا راستہ, اور باقی راہوں سے مراد اہل بدعت کے راستے, جنہوں نے دین اسلام کی شکل کو بگاڑنے کا جرم کیا. دین اسلام کے اندر نت نئے کام کر کے لوگوں کے سامنے یہ تصویر کشی کی کہ نعوذ باللہ شاید شریعت پوری نہیں تھی, ہم نے یہ کام کیا تو یہ نقص جو رہ چکا تھا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. مالک کے دوسرے فرمان پہ غور کیجئے, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے, اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے, اور بعض تیری راہیں بھی ہیں. سیدھی راہ جو محمد کریم کا راستہ ہے, سیدھی راہ جو اللہ کا راستہ ہے, سیدھی راہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ ہے, یہ سیدھی راہ ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو یہ سیدھی راہ بتا دی, اس کے علاوہ تیرے راستے بھی ہیں, اس کے علاوہ اور راہیں بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اللہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے, لیکن جنت میں داخلے کے لیے ایک راستہ ہے, صراط مستقیم ایک ہے. جو اس سیدھے راستے پر چلا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے سیدھے راستے کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, ٹیڑھی راہوں پر چلا, تو اہل بدعت جن راہوں کو ایجاد کرتے ہیں ان راہ کے راہی جنت کے اندر داخل نہیں ہوا کرتے, بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوا کرتی ہے. قرآن حکیم کی ان آیات کو اپنے دل میں اتاریے, پھر معاشرے پہ نگاہ دوڑائیے. اسلام کے نام پہ ہونے والے کتنے ہی اعمال ہیں جن سے اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف, اسلام خاموش ہے ان مسائل میں. قرآن حکیم اور اللہ کے نبی کے فرمان نے کوئی تعلیمات نہیں دی, یہ اسلام کے نام پہ ہونے والے اعمال, اسلام کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اس آیت کے اندر بھی قصد السبیل سے مراد حق کا راستہ ہے, اور تیری راہوں سے مراد اہل بدعت کی راہیں ہیں. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا, مسجدیں جدا, مذہب جدا, کتابیں جدا, ایمان جدا, مسائل جدا, عقائد جدا, قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, فرمان مصطفیٰ ایک ہے, آیات قرآنیہ ایک ہے, قبلہ ایک ہے, رسول ایک ہے, امت ایک ہے, لیکن دین جدا ہے. اگر قرآن احادیث کئی طرح کی تعلیمات دیتی تو

ہر کسی کا ایجاد کرنے والا الگ ہے, لیکن جب سنت کے لیے بات آئے گی تو سنت مکہ کے اندر بھی وہی, مدینہ کے اندر بھی وہی, دنیا کے ہر کونے کے اندر. کیوں؟ سنت کا منبع ایک ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب سنت پہ آؤ گے مسلمان ایک ہو جائیں گے, جب سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پہ چلیں گے تو ہر ملک کی اپنی بدعتیں ہیں, ہر قوم کی اپنی بدعات ایجاد کی ہوئی. مالک فرماتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا, گروہ گروہ بٹ گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے, پھر ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کی خبر دی جائے گی. آج تو اہل سنت کو چپ کرانے کے لیے اہل بدعت کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے تم ہو کتنے, آٹے میں نمک ہو, تمہارے پاس ہے ہی کیا, تعداد تھوڑی ہے. پوری دنیا گھوم کے دیکھو, پوری دنیا کے اندر قبروں پہ سجدہ کرنے والے ملیں گے, قبروں کا طواف کرنے والے ملیں گے, قبروں کو پکی بنا کر ان پہ چراغ جلانے والے ملیں گے, بند قبروں کے اوپر پنکھے چلانے والے ملیں گے. تم ہو کتنے؟ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والوں, اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں, تم تو آٹے میں نمک ہو. ہم کہتے ہیں تمہاری مثال بھی اگر مان لی جائے, ارے کوئی آٹے میں بیوی نمک نہ ڈالے اس کا خامن وہ روٹی نہیں کھا سکتا, یہ نمک اتنا ضروری ہے. یہ دلیل نہیں ہے اہل حق اور اہل باطل کی, تعداد کس کی زیادہ ہے. آج تم جو چاہے دین اسلام کے نام پہ نئے نئے کام کر لو, رجب میں کنڈے کر لو, شعبان میں شب برات بنا لو, قبروں کے طواف کر لو, قبروں پہ سجدے کر لو. ہے غسل دے لو ਚੋਲੀ ਸਵਾਲੀ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਐਬ ਵੇਖਦੇ پھر مردوں کو پکار لو تم نے عبادات میں عقائد میں اعمال میں جو جو نئے کام کرنے ہیں کر لو لیکن یاد رکھو ایک گھڑی قیامت کی آنے والی ہے مالک فرماتا ہے دنیا میں تمہارے کیے ہوئے کاموں کو اس دن تمہیں اطلاع دی جائے گی خبر دی جائے گی اس آیت میں بھی خواہش کی اتباع کرنے والے کی روح کا ذکر ہے اور اس سے مراد اہل بدعت ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مالک فرماتا ہے مشرکین میں شامل نہ ہو من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بدل دیا گروہوں میں تقسیم ہو گئے یاد کر لیجئے اہل توحید وہ مکہ میں ہو مدینے میں ہو وہ پاکستان میں ہو وہ انڈیا میں ہو وہ افغانستان میں ہو وہ سری لنکا میں ہو دنیا کے کسی کونے پر اہل سنت اہل الحدیث اہل توحید وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ عقیدہ ہے وہ وہاں پہ عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا معیار ہے سنت بین الاقوامی ہوا کرتی ہے بدعات علاقائی ہوا کرتی ہے ہر ملک کی اپنی بدعتیں کہیں تو کالی ہڈیاں کوٹھوں پہ الٹی رکھی ہوئی کہیں جوتیے گاڑیوں کے سامنے بنی ہوئی کہیں ٹرک کے ساتھ کالے کپڑے لٹکے ہوئے کسی ملک کی کوئی بدعت ہے کسی ملک کی کوئی سنت ہر دور میں ہر علاقے میں ہر ملک میں ایک ہے پر بدعت ہر ملک کی جدا ہے ہر قوم کی جدا ہے ہر مذہب والے کی جدا ہے یہ اہل بدعت ہے جو اپنے دین کو ٹکڑوں میں بدل دیتے ہیں گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی ہے کوئی چشتی رنگ پہ راضی کوئی سابری رنگ پہ راضی کوئی ملتان والے پہ راضی کوئی مانسیرے والے پہ راضی کوئی ڈولے شاہ پہ راضی جب سنت کو چھوڑا بدعات ہاتھ میں آئی بدعات کے رسیہ ہوئے تو بدعتوں نے نہ دین ایک رہنے دیا نہ ملت کو ایک رہنے دیا نہ قوم کو ایک رہنے دیا نہ برادری کو ایک رہنے دیا سنت امت کو جوڑتی ہے بدعات امت کو توڑتی ہے گروہ میں تقسیم کرتی ہے لیکن اہل بدعت دین اسلام کے نام پہ نئے نئے کام کرنے والے کاش مالک کے کلام کے الفاظ اپنی پردہ سماج سے ٹکرانے کے لیے کان پہ لگے ہوئے دانت کھولے جن کے مولوی ان کو پٹی ہی یہ پڑھاتے ہیں جو مرضی ہو جائے وہابیوں نے کور نہ دیا جائے وہابیوں کی بات نہ سننا اہل حدیثوں کی بات نہ سننا اہل توحید کے جلسوں میں نہ جانا اہل توحید کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا کیوں ان کے بڑے جانتے ہیں جو ایک دفعہ گیا وہ واپس یہ آج کے دور کے مشرکین کا حال نہیں ہے ہر دور کے مشرکوں کا یہی واویلا رہا ہے ایک عرب کا شاعر مکے میں داخل ہوا ابو جہل کی پارٹی نے اس کا باہر جا کر استقبال کیا اور کہا تم آئے ہو مکہ کے اندر اہلن و سہلن لیکن ذرا تمہیں ایک خطرناک بات ہم بتا دیں ہماری قوم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نیا جادوگر آیا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نہ بیٹھنا اس کی بات نہ سننا کیونکہ ہمارا تجربہ ہے جو اس کی ایک دفعہ سن لیتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے. بڑا بہت بڑا شاعر ہے, بڑا عجیب کلام کہتا ہے, تم نہ بیٹھنا. وہ کہتا ہے میں نے مکے کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کاٹن روئی لے کر اپنے کانوں میں ڈال لی اور پھر مکے میں داخل ہوا. میں بیت اللہ کا طواف کر رہا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے, قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے. میرے جی میں آیا پوچھو تو صحیح کہتا کیا ہے, سننے میں کیا حرج ہے, مجھ سے بڑا تو کوئی شاعر نہیں ہے, سب سے بڑا شاعر ہوں عرب کا. اگر شاعرانہ کلام ہوا تو کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے, اور اگر حقیقت ہوئی تو اس کو تسلیم کر لوں گا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے پوچھا کہ آپ کی دعوت ہے, کیا آپ کہتے ہو؟ آپ نے کہا انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تین آیتیں قرآن کی سنائی. کہا یہ چھوٹی سی آیت, چھوٹی سی سورت میرے پردہ سماج سے ٹکرائی, بے اختیار زبان حرکت میں آئی اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, مسلمانوں میں شامل فرمائیے. اہل شرک ہر دور میں مویلا کرتے آئے, اہل توحید کی باتیں نہ سننا یہ روکتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اہل توحید کے ہاتھوں میں یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے تیسرا ہاتھ نہیں دیا ہے, ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے. ہم نہ اپنے پیروں کی طرف بلاتے, نہ اپنے اماموں کی طرف بلاتے, نہ اپنے شیخ و مرشد کی طرف بلاتے, بلکہ ہمارا کوئی شیخ و مرشد, امام و حضرت ایسا جس کی ہر ہر ہر بات کو سینے پر لکھا جائے, وہ سوائے محمد کی اور کوئی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اہل توحید ہر دور میں امام الانبیاء کی بات کرنے والے, اور جو اہل شرک ہے, اہل بدعت ہے, وہ حدیثوں اور سنتوں کے خلاف باتیں کرنے والے. آئیے قرآن حکیم کی یہ آیت سنیے اور پھر ان بدعات کو پھیلانے والوں کو سنائیے. مالک فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ان کو ڈر جانا چاہیے, ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے. جو سنت کے مقابلے میں بدعات ایجاد کرتے ہیں, رجب کی بدعتیں الگ ہے, شعبان کی بدعتیں الگ ہے, محرم کی بدعتیں الگ ہے, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا ڈرامہ بنایا ہوا, ہر مہینے کی گیارہویں تاریخ کو پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے کوئی دھندا چلایا ہوا. مالک فرماتا ہے سنو, جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست فتنہ نہ آ پڑے, او یصیبہم عذاب علیم, یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. جو ہر دور میں سنت سے چمٹا رہا, جس نے ہر مسئلے میں سنت کو اوڑھنا بچھونا بنایا, نماز پڑھنی ہے تو سنت رسول کو دیکھتا ہے, نکاح کرنا ہے سنت رسول کو دیکھتا ہے, طلاق دینی ہے سنت رسول کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک مسئلہ زندگی کا, عبادت کا, معاملات کا, عقائد کا, اعمال کا, وہ پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے. یہ تو خوش نصیب ہے. اور جو سنت کو چھوڑ کر کہتا ہے جی ٹھیک ہے حدیث سے کوئی بھی کام تو چنگی ہے, مولوی امیر اندر, اچھا جی ہم شعبان کی 15 تاریخ کو رات کو قیام کریں, انہیں کیا دکھ ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ 15 شعبان کی رات کو جاگنا, صبح کا روزہ رکھنا, شب برات منانا, یا رجب میں کنڈے بھرنا, یا ربیع الاول میں جشن میلاد کا جلوس نکالنا, یا محرم میں ماتم کرنا, لوگو اگر یہ دین ہوتا تو امام الانبیاء اس کو چھپا کر نہ بتا کر جاتے. جب حدیث خالی ہے, شریعت خاموش ہے, ایسا کوئی عمل امام الانبیاء سے نہیں مل رہا, اصحاب کرام سے نہیں مل رہا, پھر یاد کر لو اے ان مہینوں میں یہ بدعتیں کرنے والوں, تم نعوذ باللہ میرے نبی پہ الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے تو بتایا تھا، نعوذ باللہ نبی نے چھپا لیا، اگر یہ دین ہوتا آقا بتا کر جاتے، لیکن جو نبی کی مخالفت کر رہے قرآن کہتا ہے ڈر جائے، کہیں ان پر فتنہ، وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، دنیا کے اندر فتنہ اور آخرت کے اندر مالک کہتا ہے دردناک عذاب انہی کے لیے ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، آپ کہو اللہ اس بات پر قادر ہے تم پر کوئی تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے نیچے سے، یا تمہارے اندر تفرقے کی آگ کو پھڑکا دے۔ جو سنت پہ رہے گا وہ یک جا اکٹھا ایک جماعت کی صورت میں رہے گا، اور جو سنت کو چھوڑے گا، بدعات کے راستے کو اپنائے گا، تو ان کے اندر افتراق، ان کے اندر انتشار، ان کے اندر گروہ بندیاں ہوں گی۔ بدعت کے راستے پہ چلنے کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کے اندر انتشار، دنیا کے اندر فتنے، دنیا کے اندر عذاب، اور آخرت کے اندر تو دردناک عذاب ہے ہی۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بدعت کے احکامات، بدعت کے بارے میں نبی نے ہمیں کیسے ڈرایا، آئیے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، مرنے والے کا تیجا، نواں، ساتواں، دسواں، چالیسواں، کول برسی کرنے والوں، رجب کے کنڈے بھرنے والوں، شعبان میں شب برات منانے والوں، محرم میں ماتم کرنے والوں، سبیلِ حسین لگانے والوں۔ نبی فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایک ایسا کام کیا جو اس دین میں نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ آپ کہو گے دیکھو جی مولوی صاحب کتنی سخت بات کر رہے، جشن میلاد النبی منانا مردود ہے، رجب کے کنڈے بھرنا مردود ہے، شب برات منانا مردود ہے، تیجا، نواں، دسواں، چالیسواں، کل برسی کرنا مردود ہے، ग्यारहवीं करना मर्दूद है। मैं नहीं कह रहा, फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जो इस दीन में ना हो वो मर्दूद। अरे तीजा करने वालों, तीजे की अरबी तो बता दो, सातवां नामा दसवां करने वालों इसकी अरबी तो बता दो, कुल शरीफ रस्म चहलम करने वालों इसकी अरबी तो बता दो। कहते मौली साहब पुठी गल कर दे, अरबी बता दो। तो मेड इन इंडिया पाकिस्तान है, इसकी अरबी कैसे बताए? ये तो साढ़े मौलवियां आप कर, ये फतवा मुस्तफा है, ये फरमान है इमामुल अंबिया है। दीन में जो नया काम, वो खाना सामने रखकर सूरत यासीन की तलावत हो, वो खजूर की गुठलियों पे आयत करीमा का विर्द हो, वो मरने दफन करने के बाद कब्र पे आसान हो, कब्र को हरके गुलाब से गुसल हो, कब्रों का तवाफ हो, दीन मुस्तफा में नहीं वो अमल मर्दूद है। सही मुस्लिम में है, इमाम अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, किसने कोई ऐसा काम किया जिस पे मुस्तफा की मोहर नहीं, कूफे की मोहर है, बगदाद की मोहर है, बरेली की मोहर है, दियाबंद की मोहर है, रायबंद की मोहर है, अगर उस पे मदीने वाले की मोहर नहीं, फहुवा रद्द, वो मर्दूद है। ये कहने वालों हरज क्या है? हरज ये है, दीन न कूफे से आया, न बगदाद से आया, न बरेली से आया, न दियाबंद से आया, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे होंठों से अदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुक जाइए अल्लाह के लिए, अपने अमलों को रोक दीजिए। आपके पास ताजूर पैमाना दो हदीसों ने दे दिया कि वो मुस्तफा की सुन्नत है, नबी का तरीका है, दीन है, सवाब मिलेगा। नबी का तरीका नहीं, उसे कोई कादरी शुरू कर ले, कोई साबरी शुरू कर ले, कोई चिश्ती शुरू कर ले, कोई नक्शबंदी शुरू कर ले, जब तक वो मोहम्मद से मोहर लगवा के नहीं आएगा, वो बंदा भी मर्दूद है, वो अमल भी मर्दूद है। सही मुस्लिम में है, इमाम अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी को हिदायत की तरफ बुलाया, सुन्नत की तरफ बुलाना हिदायत की तरफ बुलाना है, हदीसों की तरफ बुलाना हिदायत की तरफ बुलाना है, उसके लिए वही सवाब है जो उस हिदायत पे अमल करते रहेंगे, उसकी तबाह करते रहेंगे, बुलाने वालों को मानने वालों का पूरा अजर मिलेगा, मानने वालों का भी कोई अजर कम नहीं होगा। मुबारक हो उनको, खुश नसीब है वो जो मुस्तफा की हदीसों को आगे पहुंचा रहे, कैसेट की सूरत में, सीडी की सूरत में, वेबसाइट की सूरत में, किताब की सूरत में, पंफलेट की सूरत में, मुबारक हो उनको, उनका मान कयामत के दिन उनकी नेकियों के पलड़े में होगा। जो लोगों को हदीसें सिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को दीन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद कर लीजिए, आका ने फरमाया, और जिसने गुमराही की दावत दी, मुस्तफा की सुन्नत से हटकर बिदअत की दावत देना गुमराही की दावत है। हाय अफसोस, काश अहले बिदअत के पर्दाए समाज से यह हदीस टकराते हुए उनके दिलों में उतर जाए। आका का फरमान सुनिए, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका फरमान सुनो, जिस पर दरूद पढ़ते हो उसकी हदीस को सुनो, जिसने गुमराही की दावत दी उसको उसका गुनाह मिलेगा, और जो जो उस गुमराही की दावत की इत्तबा करेगा, मानने वालों का सारा गुना दावत देने वाले की पलड़े के अंदर रखा जाएगा, गुना इनके भी कयामत के दिन कम नहीं होंगे। आज तो बिदअत की दावत के लिए मदनी चैनल, क्यू टेलीविजन करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहे, करोड़ों को बिदअत का रसिया बना रहे, کہیں سخارے کی بدعت ہے، کہیں میلاد کی بدعت ہے، کہیں کنڈوں کی بدعت ہے، کہیں شبرات کی بدعت ہے، کہیں پکی قبریں بنانے کی بدعت ہے، کبھی ان قبروں کے طواف کی بدعت ہے، اور بلانے والے کروڑوں کو بلا رہے۔ افسوس، قیامت کے دن بدعت کی دعوت دینے والوں کا کیا حال ہوگا؟ آقا نے فرمایا، بدعت کی دعوت دینے والا اور جتنے لوگ اس کی بات مانیں گے، ساروں کا گناہ اس کے پلڑے میں بھی ہوگا اور باقی گناہوں کا بھی ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، ہمیں سنت کی دعوت دینے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں حدیثیں سننے، سنانے، عمل کرنے، اس دعوت کو پھیلانے والا بنا۔ ہمیں بدعات سے بچا، اہل بدعات سے بچا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتیں پوچھتے، خیر کے بارے میں سوال کرتے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں بے علمی میں میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت سے پہلے ہم زمانہ جہلیت میں شر کے اندر تھے، زمانہ جہلیت میں شر کے اندر تھے، پتھروں کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو ہرتے گلاب سے غسل دیتے تھے، پتھروں کی مورتیوں پہ چادریں چڑھاتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا عرس مناتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو سجدے کرتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا طواف کرتے تھے۔ ہم جہلیت کے دور میں شر کے اندر تھے، آپ آئے، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، ہم نے اپنی پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھایا، عرش والے کے سامنے جھکایا۔ آج بھی لوگ اس شر میں مبتلا ہیں نا، اپنے بندے کو مرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے دفن کر کے اس کی قبر کو پکا بنا لیتے ہیں، اس پہ قبے بنا لیتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھا لیتے ہیں، اس کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں۔ عرق گلاب جو جس سے قبر دھوئی گئی ہے، تبرک کے طور پہ وہ عرق گلاب اپنے اوپر لینے کے لیے دوسرے پہ ایسے چڑھتے ہیں جیسے شاید حوض کوثر کا پانی مل رہا ہے۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھیے۔ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک، یا سیدی یا حبیب اللہ، صاحب کی قبر پہ عرق گلاب جس سے بابا جی کی قبر کو دھویا گیا، وہ لوگوں کے اوپر تبرکاً پھینکا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ قبروں کو عرق گلاب سے دھونا، کیا میرے آقا نے خدیجہ کی قبر پر دھویا تھا؟ کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، چڑانا مقصود نہیں ہے، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن لوگوں، اتنا حق تو ہے کہ ہم لوگوں کو دین محمد کی طرف بلا سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہو ہمارے بابوں کی توہین ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کی توہین نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کے سردار محمد کی حدیثوں کو بتانا ہمارا حق ہے۔ آقا نے خدیجہ کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا تھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا، وہ عرق گلاب ابو بکر، عمر، عثمان، علی میں تقسیم ہوا۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، موحدین کا بیٹا تم سے دلیل کی بھیک مانگ رہا ہے۔ قادریو، صابریو، پیرو، فقیرو، بابو، مرشدو، ایک حدیث دے دو، ایک حدیث کے لیے موحدوں کا بیٹا تمہارے سامنے جھولی بھیڑا رہا ہے۔ کیا آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کو ارکے گلاب سے غسل دیا, اپنی بیٹیوں کی قبر کو ارکے گلاب سے غسل دیا. اگر دیا ہے سنت مصطفیٰ ہے, ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اور اگر نہیں دیا تو پھر یہ بدعت ہے جو محمد کے دین میں اضافہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حضرت کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ آئے, شرک مٹ گیا, توحید آ گئی, ہمیں خیر مل گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہے؟ آپ نے کہا ہاں اس کے بعد بھی شر ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر خیر ہے, لیکن اس خیر میں فساد ہوگا. شر کے بعد خیر تو ہے لیکن اس میں فساد ہے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فساد کیا ہے؟ سنیے اللہ کے نبی کس چیز کو فساد کہہ رہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دین میں نئے نئے طریقے بنا لیں گے. اللہ کا واسطہ ہے جس کے پردہ سماج سے میرا آواز ٹکرا رہا وہ قیامت کو یہ جواب نہیں دے سکے گا. سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی. میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر رہا ہوں. یہ 12 ربیع الاول آقا کی 63 سالہ زندگی میں آیا یا نہیں؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا یا نہیں؟ عمر کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ عثمان کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ علی و حسن کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین, کیا ان میں سے کسی نے آقا کا میلاد منایا؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال ایک روایت بھی صحیح حدیث سے پیش نہیں کر سکتا. کیا نبی کے دور میں آپ کے پیارے چچا, آپ کی بیوی, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیے فوت ہوئی؟ کیا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی, میلہ لگوایا, لکیرانی سرکس لگی, موت کا کھو لگا؟ یہ میلوں میں سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتائیے اللہ کے لیے اے نبی اس کے بعد فساد کیا ہے؟ کہا کچھ لوگ ہوں گے میرے راستے کو چھوڑ دیں گے اور نئے راستے اپنائیں گے, میرا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے. تم ان میں سے بعض کو پہچانو گے, بعض کو نہیں پہچانو گے. میں نے کہا اللہ کے نبی اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے, اور وہ کیا ہے؟ کچھ دعات ہوں گے دین کے چولے پہنے ہوئے, دین کا اسپیکر لگا ہوا, دین داری کا دھپا لگا کر جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلائیں گے, جو ان کی بات مانتا جائے گا وہ جہنم میں گرتا جائے گا. اور آج کے دور میں میرے آقا کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی, جہنم کے دروازوں پر دعات بلانے والے بلا رہے ہیں, چینلز کے ذریعے بلا رہے, سیڈیز کے ذریعے بلا رہے, کیسٹ کے ذریعے بلا رہے, شرک کی دعوت تقریروں کے ذریعے بلا رہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ کیا یہ جہنم کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے؟ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے, لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ ان کی کمر پہ شاباش اور تھپکی اور ہاتھ پھیرتے ہیں, کیا یہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں ہے؟ بات سے کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے آج تک ہماری زبان سے کسی کی شخصیت کے بارے میں نہ زیبا لفظ نہیں سنو گے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, ہماری زمین چوری کی ہے, ہماری بحث چوری کی ہے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی دشمنی یہ ہے اس نے دین محمد کو بدلنے کی کوشش کی ہے. دین محمد میں غیر اللہ کو سجدے حرام, یہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں. میرے نبی کی اس حدیث کا مصداق جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلانے والے, جو جو اس کی بات کو مانتا رہے گا وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوتا رہے گا. یہ چند دن پہلے ہی مجھے کسی بھائی نے ان کی سی ڈی پہنچائی جس کا موضوع ہے ورفعنا لك ذکرک, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اس میں وہ کھل کر کہتا ہے کہ محمد نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے, نہ خدا ہے نہ ذات خدا سے جدا ہے. ہکے ہکے ہکے جڑا ہی ہک کو دو آنکھے کا فرتے مشرک ہے. وہ چاہتا ہے واؤ ہٹا کر اور ہٹا کر, کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے. کیا جانیے کیا دو بھی رہے اور دو کہے بھی کوئی نہ. ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. او کافر تے مشرک. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے مصطفیٰ اللہ نہیں ہے, وہ غیر اللہ ہے, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کا بندہ ہے. وہ اللہ اور وہ ایک نہیں ہے, وہ اللہ ہے یہ عبداللہ ہے, وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے, وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے, وہ معبود ہے یہ عابد ہے, وہ کھلاتا ہے تو یہ کھاتے ہیں, وہ پلاتے ہیں تو یہ پیتے ہیں, مالک سلاتا ہے مصطفیٰ سوتے ہیں. اور مالک نہ کھلائے مصطفیٰ کھا سکتے, مالک نہ سلائے مصطفیٰ سو سکتے. وہ اللہ یہ اس کی مخلوق, وہ خالق یہ مخلوق, یہ اللہ کا غیر ہے, یہ اللہ نہیں ہے. یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم میں آنے کی دعوت دینے والے دعات, فرمایا جو ان کے پاس جائے گا یہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے ان کی صفت بیان کیجئے. آپ نے فرمایا ان کا چمڑا ہماری طرح کا ہوگا, وہ ہماری ہی زبان بولیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اس شر کو پالوں, یہ شر والا دور مجھے مل جائے, مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا, مسلمانوں کی جماعت سے چپک جانا, ان کے امام سے چپک جانا. میں نے کہا اللہ کے نبی اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو, خلیفۃ المسلمین بھی نہ ہو, امیر المومنین بھی نہ ہو, پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ان سارے فرقوں سے دور ہو جانا. سنیے امام الانبیاء کے فرمان کو, ان فرقوں سے دور ہو جاؤ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پہ چل رہے, یہ فرقہ ہے. ان سارے فرقوں سے الگ ہو جانا, اگرچہ تم کو درخت کی جڑ کے اندر بیٹھ کر جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے, وہاں پر ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے, اور اسی حال میں تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن و حدیث کو پکڑیے, اور اگر کوئی اس کے خلاف دعوت دیتا ہے تو اس سے الگ ہو کر تنہا اکیلے زندگی گزار دو. تم اکیلے نہیں ہو, پوری جماعت اس وقت تم تنہا ہو. صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگو میں انسان ہوں. میں کیا ہوں؟ اور ابھی قادری صاحب کیا فرما رہے تھے, مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ ذات خدا سے جدا ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی بتا رہے ہیں میں ذات خدا سے جدا انسان ہوں, वो इंसानों का खालिक और मालिक है, और मुस्तफा इंसानों के इमाम इंसान है। लोगों में इंसान हूं, करीब है मेरे पास मेरे रब का कासिद आ जाए और मैं उसको जवाब दूं, यानी मौत का वक्त आ जाए और मैं उस पर लबैक कहूं और मुझे अल्लाह के पास ले जाए। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और इन दो चीजों में से पहली चीज अल्लाह की किताब है, जो अपने अंदर हिदायत भी रखती है और नूर भी रखती है। जिसने इस किताब अल्लाह को, इस मजबूत रस्सी को थामे रखा वो गुमराह नहीं होगा। लिहाजा तुम इस मजबूत रस्सी को थाम लेना, इस किताब अल्लाह को थाम लेना। आइए सहाबा कराम के अकवाल सुनते हैं बिदअत के बारे में, वो क्या फरमाते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाते हैं, ऐ लोगो मैं सिर्फ मुत्तबे हूं, मैं सिर्फ इत्तबा करने वाला हूं, मैं बिदअती नहीं हूं। किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया था, ऐ खलीफतुर रसूल इस मसले में आप क्या फरमाते हैं। आपने फरमाया था मुझे मुस्तफा की हदीस याद नहीं है। ऐसा ही लौट जा, मैं अपने रसूल के सहाबा से पूछूंगा, अगर कहीं से हदीस मिल गई तो मैं तुझे बता दूंगा, और अगर हदीस ना मिली मैं अपने पास से कुछ कह सकता। ये सहाबा का मनहज, और आज का मनहज क्या है। हाँ जी हदीस तो पता है हमें, है सही बुखारी में है, मुझे पता है, पढ़ा है, देखा है, पर की करिए साढ़े बुजुर्ग ते में नहीं कहते सर। हदीस मानने में रुकावट क्या है, बुजुर्गों ने यूं नहीं फरमाया, हजरत ने यूं नहीं फरमाया। अरे जो मुस्तफा की हदीस को छोड़कर अपने पीरो बाबे की बात को मानता है वो सोच ले क्यामत के दिन रब को क्या मुंह दिखाएगा, मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं दुरुस्त रहूं, फारूक अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, अगर मैं दुरुस्त रहूं मेरे पीछे चलना, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं मुझे सीधा कर देगा। ये कहने वालों हदीस तो नहीं है, लेकिन शाह साहब भी कोई छोटी शह तो नहीं है ना। आखिर पीर साहब ने भी अल्लाह को बड़ा राजी किया, बड़े चिल्ले कट्टे ने, इनका कह देना भी आम बात नहीं है, बड़ी बड़ी शान है। अरे ये सारे पीरो बाबे अबू बकर सिद्दीक के कदमों की जर्रों के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकते। कहते हैं मैं सुन्नत पे अमल करने वाला हूं, बिदअती नहीं हूं, नबी की तबाह करूं तो मेरी करना, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं सीधा कर देना। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु वर्दा फरमाते हैं, तुम अपने आप को अहलुर राय से बचाओ। अहलुर राय, अहलुर राय कौन होते हैं? हदीस को छोड़कर अपनी, अपने कलाम और अपने बुजुर्गों और अपने बाबों की बात करने वाले अहले हदीस कौन होते हैं? जो ही हदीस आए अपना सर झुका ले, ये अहले हदीस है। अहलुर राय कौन है? अजी हदीस तो ठीक है लेकिन चीके चुनाचे चवनके बाबा जी ने तो कुछ फरमाया ना, ओदा भी तो ख्याल करना पड़ेगा। ये अहलुर राय और अहलुल हदीस पता चले कहां से है? सबसे पहले अहलुल हदीस फरिश्ते थे, सबसे पहले अहलुल हदीस फरिश्ते थे, और अहलुर राय की बुनियाद रखने वाला कौन? शैतान था। दलील मांगे मुझसे, दलील क्या है? अल्लाह ने कहा था फरिश्तों को, आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया था। अल्लाह का फरमान क्या कहलाता है? फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। अल्लाह का फरमान हदीस कहलाता है या नहीं? हदीस आई, अहले हदीस फरिश्तों ने सजदा करके दिखा दिया। शैतान ने कहा कि नहीं हदीस तो ठीक है पर मेरा ख्याल जेड़ा है ना वो ये है कि भाई ये मट्टी का बनया तो मैं अग का बनया, मट्टी थले रही अग उत्ते जानी, मैं ये नालों चंगा। उसने राय का दरवाजा खोला, हदीस सुनकर राय का दरवाजा खोला। एक तो वो बंदा है जिसको हदीस का इलम नहीं, वो जिहालत की वजह से अल्लाह उसको माफ करेगा, लेकिन जो हदीसें सुनकर, हदीसें पढ़कर, हदीसें जानकर, हदीसें देखकर फिर कहे हदीस तो है लेकिन, ये लेकिन उसको बर्बाद कर देगा। फारूक आजम कह रहे अहलुर राय से बचो, इसलिए कि अहलुर राय सुन्नत के दुश्मन है, वो अहदीस याद करने से आजिज है, लिहाजा अपनी राय बयान करते हैं, खुद भी गुमराह है औरों को भी गुमराह करते हैं। طرح حدیث چھوڑ کر رائے پہ چلنے والے حدیث کی مخالفت میں اپنی اپنا کلام اور اپنے بڑوں کا کلام پیش کرنے والے خود بھی گمراہ، جو ان کے پیچھے جائے گا وہ بھی گمراہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں، تم اتباع کرو، سنت رسول کی اتباع کرو، بدعت کا کام مت کرو، تمہارے لیے اتباع کافی ہے، اور یاد رکھو ہر بدعت گمراہی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک آدمی کو خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں، میں تم کو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنے کا، اس کے معاملے میں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی وصیت کرتا ہوں، نئی نئی چیزوں کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جن کو لوگوں نے سنت کی موجودگی میں ایجاد کر لیا ہے. ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے ہر نئی چیز اچھی ہو، نئی گاڑی اچھی ہو، نئی بیگم بھی اچھی ہو، ممکن ہے، ایڈی اوکھی گال کوئی نہیں، ہر نئی چیز ممکن ہے اچھی ہو، لیکن یاد کر لو دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے. دنیا میں جتنی نئی نئی چیزیں لیتے رہو گے ہو سکتا ہے اچھی چیزیں تم کو ملتی رہے، لیکن دین اچھا لینا ہے تو بیک گیئر لگانا پڑے گا، لوٹ جاؤ محمد کے دور کے اندر، لوٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. دین اگر اوریجنل لینا ہے، دین اگر اصلی لینا ہے، تو آپ کو لوٹنا پڑے گا زمانہ مصطفیٰ میں، لوٹنا پڑے گا صحابہ کے زمن میں، جتنا خالص اوریجنل صاف ستھرا دین آپ کو ابو بکر عمر عثمان و علی کے دور میں ملے گا، وہ انڈیا پاکستان کے ادوار میں مل سکتا؟ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں بدعتوں سے بچو، سنت میں عمل کرو، اور بدعات سنت کی موجودگی میں اس کی مخالفت میں بنایا ہوا کام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرا فیصلہ اہل کلام کے بارے میں جو احادیث رسول کو سن کر پھر اپنی رائے، اپنا قول، اپنے بڑوں کی بات، اپنے حضرت کی بات، ٹھیک ہے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میلاد النبی کا جلوس نہیں کڈیا، کم تو چنگا ہی ہے نا، تسی بدت بدت دے فتوی لا چھڑ دیو، کام تو اچھا ہے، کیا مشکل ہے. امام شافعی کہتے ہیں جو سنت سن کر، حدیث سن کر اپنی رائے، اپنے امام کی رائے، اپنے پیر و فقیر کی رائے کو لاتا ہے، میرا فیصلہ ہے ان کے بارے میں انہیں ڈنڈوں سے مارا جائے، اونٹ کے اوپر بٹھا کر پوری بستی کے اندر ان کے چکر لگوائے جائیں، اور پھر آواز لگوائی جائے، یہ اس آدمی کا بدلہ ہے جو سنت کو چھوڑ کر بدعت اپناتا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے یا آج کے دور کا مسلمان زیادہ محبت کرتا ہے؟ بولیے، کوئی شک تو نہیں اس مسئلے میں؟ صحابہ کرام نے نبی کے لیے جانیں دی یا نہیں دی؟ بچے قربان کیے؟ سات انصاری ہیں، ایک مہاجر ہے، نبی کفار کے مرغے میں آ جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے آج ان کو محمد سے دور کرے گا؟ اللہ اس کو جنت میں محمد کا ساتھی بنا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا. ایک اٹھا شہید ہو، نبی نے باقیوں کی طرف دیکھا، من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے آج ان کو مجھ سے دور کر دو، تمہیں قیامت کے دن رب مجھ سے دور نہیں کرے گا. دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا، پانچواں شہید ہوا، چھٹا شہید ہوا، ساتواں شہید ہوا، آج کے آج صحابی محمد کریم کی ذاتی عزت پہ قربان ہو گئے آپ کو بچاتے ہوئے. ارے لوگوں، جنہوں نے گردنیں کٹوا ڈالی، آج کے آج نبی کے نام پہ، نبی کی ذات پہ گلے کٹوا بیٹھے، کیا میلاد النبی کا جلوس نکالنا مشکل تھا ان کے لیے؟ رجب کے کنڈے مشکل تھے؟ شعبان کی پندرہویں کو جاننا، روزہ رکھنا اوکھا کام تھا؟ اور اب دوڑتی بھی آ رہی ہے، چار بیٹے اس کے میدان جہاد میں گئے ہوئے، راستے میں پیغام دینے والا دیتا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہے شکر ہے رب کا، میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا وہ ٹھیک ہے، دوڑ رہی ہے، دوسرا ملتا ہے، تیرا دوسرا بیٹا شہید، تیرا تیسرا بیٹا شہید، تیرا چوتھا بیٹا شہید۔ پوچھتی ہے میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا وہ ٹھیک ہے۔ آتی ہے، دیدار کرتی ہے مصطفیٰ کے مکھڑے کا اور کہتی ہے رب محمد کی قسم، آپ کو صحیح سلامت، صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کی قسم زندگی کا ہر غم ہلکا ہو گیا ہے۔ جو بچے شہید کروا کے دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد پرسکون ہو جاتی ہے، اس کے لیے رجب کے کنڈے بھرنا، گیارہویں شریف دینا، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنا، تیجا نامہ، ساتواں، دسواں، چالیسواں کرنا، کھانے پہ سورۃ یاسین پڑھنا مشکل کام تھا؟ امام شافعی فرماتے ہیں جو اہل رائے ہیں، حدیث سے چھوڑ کر رائے پہ عمل کرنے والے، ان کو ڈنڈوں سے مارا جائے، اونٹ پہ بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے، جو سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپنائے گا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ امام مالک کے فرمان کو سننا ہر غیرت مند سنی کے لیے پکار ہے، ہر غیرت مند اہل سنت کے لیے آواز ہے، ہر غیرت مند کلمہ گو کے لیے آواز ہے۔ امام مالک، امام اہل سنت، مسجد نبوی کے خطیب، منبر رسول پہ بیٹھ کر فرمان رسول سنانے والے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، اس کو اچھا سمجھا تو اس نے یہ گمان کیا۔ جملے خطرناک ہیں، امام مالک کے جملے بڑے کڑوے ہیں، لیکن نبی کے دین میں نئے نئے کام کرنے والوں، نبی کے دین کی صورت کو بدعات کی صورت میں بدلنے والوں، امام مالک کا فرمان سنو، جس نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا، دین میں نئے نئے کام شروع کیے، نئی بدعت ایجاد کی، امام مالک فرما رہے ہیں اس کا گمان یہ ہے، وہ زبان سے مانے یا نہ مانے، اس کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کریم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اس کی زبان مانے یا نہ مانے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے تو تیسری عید میلاد النبی کی صورت میں دی تھی، محمد کریم نے چھپا لی، یعنی آپ نے خیانت کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے رجب کے کنڈے دیے تھے، مصطفیٰ نے چھپائے، اللہ نے شب برات دی تھی، مصطفیٰ نے چھپائی، اللہ نے آیت کریمہ گٹھلیوں پہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، مصطفیٰ نے چھپایا۔ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ نے خیانت کی، کیوں؟ مالک کا فرمان، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا دین پورا کر دیا، قرآن اور حدیث میں دین اسلام بند ہو گیا، نہ قرآن میں جشن میلاد النبی کا ذکر ہے، نہ احادیث میں ذکر ہے، نہ ربیع الاول کے حلوے کا یہاں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ کنڈوں کا قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ شب برات کا قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر۔ تو اس کا مطلب ہے جو اب اس کو منا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے تو دی تھی، نبی نے نعوذ باللہ چھپا لی۔ تو لوگوں، جو چیز زمن مصطفیٰ میں دین نہیں ہے وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کا اصول ہمارے نزدیک یہ ہے، ہر اس چیز کو پکڑا جائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے، اور اس کی پیروی کی جائے، اور بدعت کو چھوڑ دیا جائے، ہر بدعت گمراہی ہے، لڑائی جھگڑا ترک کر دیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ جو سنت کو چھوڑ کر بدعات کا راستہ اپناتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے پروگراموں میں شامل ہونا، ان کو اپنے پروگراموں میں بلانا اہل توحید اور اہل سنت اور اہل الحدیث کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوچئے بدعت قابل مذمت کیوں ہے، بدعت کی اتنی زیادہ برائی کیوں بیان ہوئی ہے؟ اس لیے شریعت میں وحی کے بغیر صرف عقل سے رہنمائی نہیں کی جا سکتی۔ شریعت میں رہنمائی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اور بدعت وحی کی دلیل پر نہیں ہوتی، عقل کی دلیل پہ ہوتی ہے۔ دوسری بات, شریعت مکمل ہو چکی ہے, اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. بدعت کرنے والا اس میں زیادتی کرتا ہے, بدعتی شریعت کا دشمن ہے, جو اس میں اضافہ کرے گا اس سے دشمنی کرے گا. بدعتی اپنی خواہشات کی تباہ کرتا ہے, بدعتی شریعت سازی کرتا ہے. اور شریعت اپنے بندوں کے لیے بنانا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق. شریعت بندوں کے لیے اتارنا اللہ کا حق ہے, اور جو بدعات کا دروازہ کھولتا ہے وہ یہ حق اپنے لیے استعمال کر کے اللہ کی مشاہدت کرنا چاہتا ہے, وہ شریعت سازی کا جرم کرتا ہے. اور دین کے اندر یاد رکھیے, ہر بدعت گمراہی ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے اس دین میں نہیں وہ کام مردود ہے. دین کے اندر نیا کام بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.